Het is nu 9 uur. Vandaag zenden we het derde en laatste deel uit van de serie van Derk Prins Ministries met als titel Manipulatie ontmanteld als toverij. Volgende week starten we een nieuwe serie. God convicts of sin. God overtuigt van zonde. That's very clear and specific. Dat is heel duidelijk en heel specifiek. God says you told a lie. God zegt je hebt een leugen verteld. You need to repent. Daarvoor moet je je bekeren. Confess your sin. Belijd je zonde. Once you've done that, it's over. En als je dat gedaan hebt, is het voorbij. But with guilt, it's never at an end. Maar met schuldgevoelens is het nooit afgelopen. Well, perhaps you didn't do all you needed to do. Misschien heb je niet alles gedaan wat je eigenlijk wel kon doen. Perhaps you should have done this too. Misschien had je dat ook wel moeten doen. And you never come to the end of guilt. En je komt nooit aan het einde van je schuldgevoelens. Conviction is the work of the Holy Spirit. Overtuiging is het werk van de Heilige Geest. Guilt is the work of Satan. Schuld is het werk van Satan. And there are many preachers skilled in using guilt to get what they want. En er zijn heel veel predikers bekwaam in het gebruiken van schuldgevoelens om hun doel te bereiken. And then there's the third approach. En dan is er een derde toenadering. You will receive your healing if you send $50. U zult uw genezing ontvangen als u ons $50 zendt. What amazes me is that millions of people believe that. Wat mij verbaast is dat miljoen mensen het nog geloven ook. And some of those people have incomes that stand into hundreds of millions of dollars. En sommige van die mensen hebben een inkomsten van honderden miljoenen dollars. It's a lie. Het is een leugen. It's not from God. Het is niet van God. You don't have to purchase your healing from God. Je kunt je genezing niet kopen van God. And most of the people that send $50 never get healed. En de meeste mensen die $50 sturen worden nooit genezen. And they still go on sending. En ze gaan toch verder met geld sturen. It's amazing. Het is verbazingwekkend. All right, now then, another aspect of witchcraft in the church. Nog een aspect van toverij in de gemeente. And this, I'm sure, doesn't affect any of you. En ik ben er zeker van dat dit niemand van u zal aanraken. But be patient with me while I tell you. Maar heb geduld met mij als ik het u vertel. The pastor says to the discontented member. De voorganger zegt tegen het ontevreden gemeentelid. If you leave this church, you'll never prosper. Als jij deze gemeente verlaat, zul je nooit meer voorspoedig zijn. You know God sent us to this, sent you to this church. Je weet dat God je naar deze gemeente gestuurd hebt. If you leave, it'll always go wrong with you. Als je deze gemeente verlaat, zal het nooit meer goed met je gaan. That is not from God. Dat is niet van God. I dealt with a very sharp businessman once. Ik had eens contact met een hele knappe zakenman. And he'd left the church for very good reasons. En voor hele goede reden had hij een gemeente verlaten. And the pastor said exactly that to him. En dat had de voorganger tegen hem gezegd. If you leave this church, you'll never prosper. Als je deze gemeente verlaat, zal je nooit voorspoed hebben. For 10 years, he couldn't make anything succeed. En 10 jaar lang had hij geen enkel succes. Although he was a very clever businessman. Hij was een hele knappe zakenman. Until he understood from my book. Totdat hij begreep vanuit mijn boek. That he was under a curse. Dat hij onder een vloek geplaatst was. Pronounced by the pastor. Die de voorganger had uitgesproken. And when the curse was broken, his prosperity returned. En toen de vloek verbroken was, werd hij weer succesvol. It is not our business to put curses on people. Het is onze zaak niet om vloeken over mensen uit te spreken. Then, if you leave this church, you're a covenant breaker. En dan als u deze gemeente verlaat, dan breekt u het verbond. Now I've been in that. Dat heb ik meegemaakt. And I've come out of it. Ik ben eruit gekomen. So I know how real it is. Ik weet hoe werkelijk dat is. Nobody wants to be called a covenant breaker. Niemand wil een breker van het verbond genoemd worden. You're in covenant with us. Je bent in verbond met ons. If you leave, you're breaking your covenant. En als je weggaat, dan breek je het verbond. Well, as I understand the Bible. Zoals ik de Bijbel begrijp. There are only two divine covenants that affect us. Dan zijn er maar twee goddelijke verbonden die van toepassing zijn op ons leven. The one is the covenant that we have with God through the blood of Jesus. Ten eerste is dat het verbond dat we hebben met God door het bloed van Jezus Christus. Which we have with all other true believers. En dat hebben we met alle andere ware gelovigen. And the other is the covenant of marriage between a man and a woman. En het andere verbond is het verbond van het huwelijk tussen een man en een vrouw. And personally I believe to introduce a third kind of covenant is a deception. En ik geloof persoonlijk om nog een verbond daarbuiten te introduceren is een misleiding. And I may be in covenant with the people that I attend in a certain church. En misschien ben ik wel in verbond met de mensen van de gemeente waar ik kom. But I'm just as much in covenant with every other true believer in Jesus all over the world. Maar ik ben net zozeer in verbond met elke andere ware gelovige waar ook in de wereld. And actually that teaching really undermines the covenant that we have in the blood of Jesus. En dat die lering om die ondermijnt het verbond dat we hebben met alle gelovigen. And then there's the demand for unquestioning loyalty. En dan is daar de eis voor absolute loyaliteit. That is a mark of a cult. Dat is een bewijs van ook van het occulte. In fact, those two last are marks of a cult. En die twee laatste zijn altijd tekenen van het occulte. And wherever you have the teaching that you are breaking a covenant if you leave a certain group. En waar je de lering hebt dat dat je het verbond verbreekt wanneer je een bepaalde groep verlaat. And that you will be a covenant breaker. En dat je een verbondsbreker zult zijn. You know what you're dealing with? Weet je waar je mee te maken hebt? A cult. Het occulte. It may be a Christian cult. Misschien is het een secte. Misschien is het een christelijke secte. But it's still a cult. Maar het is nog steeds een secte. And the power that operates through it is witchcraft. En de kracht die daar werkt is toverij. And some of you have been struggling to get free. En sommigen van u hebben een strijd gehad om vrij te komen. And you wonder that you've had such a struggle. En je vraagt zich af waarom heb ik zo'n strijd? And you wonder that you have so many torments. En je vraagt zich af waarom er van binnen zo'n kwelling is. I'll tell you why. Ik zal je zeggen waarom. Because you're not dealing with human beings. Want je bent niet bezig met mensen alleen. You're dealing with an extremely powerful evil force. Want u heeft te maken met een buitengewoon krachtige boze macht. Which is called witchcraft. En hij wordt genoemd toverij. And you need to break free. En u moet daarvan losbreken. You don't please God by tolerating that. U behaagt God niet door dat te tolereren. Paul said in Galatians chapter 5 verse 1. God zegt in Paulus zegt in Galaten 5 vers 1. For freedom Christ has set us free. Om waarlijk vrij te zijn heeft Christus ons vrij gemaakt. Do not be entangled again with the yoke of bondage. Laat dan niet u wederom een slavenjuk opleggen. Do you have the word gumption in Dutch? Gumption. Well, all right. Okay. Do you have the word guts? Guts, ja, we use the English words. Ja, intestinal fortitude. Ja, iets wat je eigenlijk in je ingewanden aanvoelt. Ja, van binnen. You know what I'm talking about. Weet je waar ik het over heb? It's not polite, but it's very real. Het is niet erg beleefd, maar het is wel werkelijk. Je voelt het in je maag. Hey? I'm sorry. Yeah. We have that too. Nou, comes is een ander woord. Het is een soort moed. Ja, yeah, but it's much more than moot. Maar het is veel meer dan moot. It's moot that comes from there. Het is lef hebben. We got the right word. Lef well, hebben. That's what it takes to get free. En dat is wat je nodig hebt om vrij te worden. And if you're not determined, you won't get free. En als je niet vastberaden bent, zul je nooit vrijkomen. All right, now let's talk about spiritual gifts for a moment. Laten we spreken voor een moment over geestelijke gaven. Could you believe that spiritual gifts are sometimes used to manipulate people? Kunt u geloven dat geestelijke gaven soms gebruikt worden om daarmee mensen te manipuleren? To intimidate people? En om daarmee mensen te intimideren? And to keep them in bondage? En om hen daarmee in slavernij te houden? Well, as I've told you, I've grown up through the Pentecostal movement. Zoals ik u verteld heb, ben ik door de jaren heen opgegroeid in de Pinksterbeweging. I've probably been Pentecostal longer than anybody else here. Ik ben al langer Pinkster geweest dan menig een van u. I'm not specially proud of that, but it's a fact. Ik ben daar niet speciaal trots op, maar het is wel een feit. And I think I can say I've seen it all. En ik denk dat ik kan zeggen, ik heb het allemaal gezien. I've never actually seen people hanging from the chandeliers. Ik heb nog nooit mensen gezien die van de lampen aan de lampen hingen. If they've ever done that, I've never seen it. Als ze het ooit gedaan hebben, heb ik But dat nog nooit gezien. I've certainly seen them rolling on the floor many times. Ik heb ze wel op de grond zien rollen, heel vaak. In fact, I've rolled on the floor myself. Ik ben zelf ook een keer op de grond gerold. So, I'm not theorizing. Dus dat is geen theorie van mij. But there are various ways that spiritual gifts are used to manipulate people. Maar er zijn manieren waarop geestelijke gaven gebruikt worden om daarmee mensen te manipuleren. So you have this small Pentecostal church. Hier is die kleine Pinksterkerk. with a rather young pastor. Met een hele jonge voorganger. And there are two much older sisters in the church. En daar zijn twee oudere zusters in de gemeente. They've been there ever since anybody can remember. Lang voordat iemand zich dat kan herinneren, waren zij er al. And every Sunday, one of them gives an utterance in a tongue. En elke zondag geeft iemand een van hen een boodschap in tongen. And the other one always comes up with the interpretation. En die andere vertolkt dan. And you know what they do? En weet je wat ze doen? They tell the pastor what to do. Ze zeggen dan de voorganger wat hij wel moet doen. And how dare he disobey God? En hoe durft hij om God ongehoorzaam te zijn? Don't tell me that doesn't happen. Zeg mij niet dat dat niet gebeurt. And it takes some guts in that pastor to go against those two sisters. En die voorganger heeft lef nodig om daar tegenin te gaan. That is witchcraft. Dat is toverij. Then there's controlling by prayer. En dan het controleren door gebed. Let me tell you, I don't believe you can ever rightly use prayer to control people. Ik geloof niet dat je ooit gebed mag gebruiken om daarmee andere mensen te controleren. And if you pray with that motive, your prayer is soulish and not spiritual. En als je die motiveringen heeft, dan is je gebed vleeselijk en niet geestelijk. Let's take a typical example. Laten we een typisch voorbeeld nemen. There's this successful pastor who's leading a fairly large congregation. Daar is deze succesvolle voorganger die een vrij grote gemeente leidt. But he has a little group of spiritual women around him. Maar er zijn een kleine groep geestelijke vrouwen rondom hem. And they are his intercessors. En dat zijn zijn voorbidders. And they control him. En ze controleren hem. They decide what he's to do. En zij beslissen wat hij wel moet doen. They pray him to do it. Zij bidden totdat hij het doet. Very, very hard against that kind of prayer. Heel moeilijk om tegen dat soort gebed in te gaan. But prayer that's designed to control people is not given by the Holy Spirit. Maar gebed dat gebruikt wordt om daarmee mensen te controleren, werd niet gegeven door de Heilige Geest. And then, as another example, is what I call charismatic fortune telling. En dan nog een voorbeeld, charismatische waarzeggerij. Which is all the rage at the moment. En op het ogenblik is dat in de mode. And it consists of somebody coming along and saying. En iemand komt langs en die zegt dan. If you want a word from the Lord. Wil je een woord van de Heer? I'll pray for you. Dan zal ik voor je bidden. And people line up. En de mensen gaan in lange rijen staan. I mean, hundreds of people line up. Honderden mensen gaan in rijen staan. Who wouldn't want a word from the Lord? Wie wil geen woord van de Heer? But you see, they haven't met the conditions. Maar ze hebben nog niet voldaan aan de condities. Because there are two main forms of spiritual guidance. Want er zijn twee belangrijke manieren van geestelijke leiding. Number one is what I call general guidance. Het allereerst noem ik het de algemene leiding. It applies to all Christians. Het is van toepassing op alle christenen. And it comes from the Bible. En het komt vanuit het woord. Number two is special guidance. En ten tweede speciale leiding. Which is for an individual. Die voor een individuele persoon is. For instance, the Bible says we're to go into all the world and preach to all nations. Om een voorbeeld te noemen, de Bijbel zegt gaat in de gehele wereld. But the Bible never tells you to go to India. Maar de Bijbel zegt niet dat je naar India moet gaan. That has to be special guidance. Dat is hele specifieke leiding. And it is legitimate to have special guidance. En het is wettig om die specifieke leiding te ontvangen. But I believe there's a principle. Maar ik geloof dat daar een principe If is. People are not following the general guidance of the Bible, als de Bijbel niet de algemene leiding van de Bijbel volgen, they don't qualify for special guidance. Dan zijn ze niet gekwalificeerd om specifieke leiding te ontvangen. And I have seen so many people who are not obeying the Bible. En ik heb zoveel mensen gezien die de Bijbel niet gehoorzamen. Come forward to a visiting prophet. En die komen dan naar voren bij een bezoekende profeet. For a special word from God. Voor een speciaal woord van de Heer. And you know what I believe? En weet je wat ik geloof? God has only got one special word for them. God heeft alleen maar één speciaal woord voor hen. That is repent. En dat is bekeer je. But it isn't what they get from the prophet. Maar dat horen ze niet uit de mond van de profeet. They get something very exciting. Ze krijgen iets heel opwindends. And romantic. En romantisch. That fills a gap in their lives. En het vult een leegte in hun leven. But it's deception. Maar het is misleiding. Do you know that some people have the Holy Spirit? Wist je dat sommige mensen de Heilige Geest hebben? And they have another spirit. Maar ze hebben ook nog een andere geest. Now those are the difficult people to deal with. En dat zijn hele moeilijke mensen om daarmee Especially te kunnen for afrekenen. Vooral voor voorgangers. Now, if a person is always right, that's no problem. Als een persoon het altijd juist heeft, is dat geen probleem. If a person is always wrong, that's no problem. Als een persoon altijd fout is, is het ook geen probleem. But if a person is sometimes right and sometimes wrong, maar als een persoon het soms juist heeft en soms verkeerd heeft, that is very difficult to deal with. En dan is het heel moeilijk om daarmee af te rekenen. But there are a lot of people like that. Maar er zijn vele mensen in die categorie. Sometimes they have a word from the Holy Spirit. Soms hebben ze een woord van de Heilige Geest. And sometimes it's from another source. En soms komt het uit een andere bron. I'd like to read just one passage from Ezekiel. Ik zou graag iets willen voorlezen uit Ezekiel. Chapter 12. Hoofdstuk 12. Verse 24. Vers 24. For no more shall there be any false vision or flattering divination within the house of Israel. Dat is Ezekiel 12, vers 24. Want er zal geen bedriegelijk gezicht, noch verleidende waarzeggerij meer zijn onder het huis Israëls. So that problem existed in the days of Ezekiel. En dat probleem bestond ook al in de dagen van Ezekiel. False visions. Valse visioenen. And flattering divination. En bedriegelijke, verleidende waarzeggerij. I am always extremely careful when somebody gives me a revelation that makes me feel important. Ik ben altijd heel voorzichtig als iemand mij een openbaring doorgeeft waardoor ik mij belangrijk voel. Let me read you another scripture, Proverbs 29:5. Laat me nog een tekst voorlezen, Spreuken 29 vers 5. Proverbs 29:5. Spreuken 29 vers 5. A man who flatters his neighbor spreads a net for his feet. Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor zijn schreden. I am afraid of flattering divination. Ik ben heel erg bang voor vleiende waarzeggerij. Something that makes me feel important. Nou voel ik me zo belangrijk. I question whether it's from God. Ik vraag me af of het werkelijk van God is. I'll give you one very important simple test. Ik zal u één belangrijke test geven. If you turn to John 16 and verse 14. Als u kijkt naar Johannes 16 en vers 14. Concerning the Holy Spirit. Met betrekking tot de Heilige Geest. Jesus said he will glorify me. De Heer Jezus zei: Hij zal mij verheerlijken. That's the ministry of the Holy Spirit. Dat is de bediening van de Heilige Geest. He only glorifies one person. Hij verheerlijkt maar één persoon. And that person is Jesus. En die persoon is Jezus. And whenever any human personality begins to take the place of Jesus. En wanneer een menselijke persoonlijkheid de plaats van Jezus begint in te nemen. We are moving away from truth and into error. Dan ga je weg van de waarheid en dan kom je binnen in misleiding. I am very, very cautious about any kind of revelation that puts man in the place of Jesus. Ik ben heel voorzichtig met elke openbaring die de mens centraal plaatst. And one of the worst things about it is it will destroy the man. En een van de ergste dingen is het maakt die persoon kapot. There was a pastor in Stockholm in Sweden before World War II. Voor de Tweede Wereldoorlog was er een voorganger in Stockholm in Zweden. Who pastored the largest Pentecostal church in Europe. Die de voorganger was van de grootste Pinksterkerk in Europa. And he was extremely successful. Hij was heel erg succesvol. But he always said to his congregation, maar hij zei altijd tegen zijn gemeente: Don't put me on a pedestal. Plaats mij niet op een voetstuk. All right? Because if you do, God will have to let me fall. Want als je dat doet, zal God het nodig vinden om mij te laten vallen. And we in the last two decades have seen scores of preachers fall. En in de laatste twee decennia hebben we vele predikers zien vallen. Because they permitted people to put them on a pedestal. Want ze lieten toe dat mensen hun op een voetstuk plaatsten. All right, just one more way that witchcraft operates in the church. Nog een manier waarop toverij werkt in de gemeente. That is through sexual seduction. En dat is door seksuele verleiding. And that can work either way, from men to women or women to men. En dat kan werken van de man naar de vrouw, van de vrouw naar de man. In the United States recently there was a church with I think 14,000 members. Heel recentelijk was er in de Verenigde Staten een gemeente met ik denk 14,000 mensen. But it turned out the leaders were teaching this. Maar het bleek dat de leiders dit leerden. When you were really spiritually mature, als je werkelijk geestelijk volwassen bent, you didn't have to observe the rules of sexual morality. Dan hoef je niet meer te letten op de regels van seksuele moraliteit. And they were seducing many of the women in the congregation. En vele van de vrouwen in de gemeente werden verleid. In the name of being spiritual. En onder de vermomming om geestelijk te zijn. And then there's the other way, women seducing a man. En dan is er nog een andere manier, de manier waarop vrouwen een man verleiden. Unfortunately, this is extremely common. En dit is jammer genoeg heel algemeen. In our own city in Florida, we've just seen a tragic example of this. In onze eigen stad in Florida hebben we daar onlangs een hele tragisch voorbeeld van gezien. A very successful young pastor was tempted by a married woman. Hele succesvolle jonge voorganger werd verleid door een vrouw. Getrouwde vrouw. Well, say it again. Hij werd verleid door een getrouwde vrouw. She let him know that she was available. Zij liet hem weten dat ze beschikbaar was. Oh yes, a good Pentecostal sister. Hele goede Pinksterzuster. And he fell into her trap. En hij viel in die val. Now that congregation is split. Die gemeente is nu gescheiden. The faith of many has been damaged. Het geloof van velen werd schade aangericht. And the name of the Lord has been dishonored. En de naam van de Heer werd oneer aangedaan. Through one seductive woman. Door één verleidende vrouw. Let me read you just a little bit from Proverbs chapter 7. Laat mij u iets lezen uit Spreuken hoofdstuk 7. Verses 24 through the end. Vers 24 tot het einde. Now therefore listen to me, my children. Pay attention to the words of my mouth. Do not let your heart turn aside to her ways, the ways of the woman. Do not stray into her paths, for she has cast down many wounded, and all who were slain by her were strong men. Her house is the way to hell, descending to the chambers of death. Vers 24. Nu dan, zonen, luistert naar mij. Slaat acht op de redenen van mijn mond. Uw hart wijken niet af naar haar wegen, de wegen van die vrouw. Dwaal niet af op haar paden. Want velen zijn de verslagenen die zij heeft geveld. Talrijk zijn degenen, of letterlijk ook de sterke mannen, die zij altemaal heeft gedood. Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen naar de binnenkameren van de dood. The praise that impresses me is this. De uitspraak die indruk maakt op mij is deze. All who were slain by her were strong men. Allen die door haar geveld waren, waren krachtige mannen. Witchcraft doesn't go for weak men. Toverij probeert geen zwakke mannen te pakken. It goes for strong men. Het probeert sterke mannen te pakken. And how many times it has succeeded. En hoe vaak is het daarin succesvol geweest? All right. Now, okay. I've got to bring my message to the end. Ik moet tot een besluit, tot een slot komen van mijn boodschap. And I just want to help those of you who may need deliverance. En ik wil graag degene van u helpen die bevrijding nodig hebben. You have recognized as I've been speaking that somewhere or other witchcraft has a place in your life. Terwijl ik sprak heeft u herkend dat op een of andere manier toverij een greep heeft op uw leven. And you don't want it any longer. En u wilt het niet meer. Now there are two possible ways that this could be true. Er zijn twee mogelijke manieren waarop dit waar kan zijn. The first is, de eerste is that you are using witchcraft. Dat u zelf toverij gebruikt. You're using it to control your children. U gebruikt het om uw kinderen te controleren. Or your spouse. Of uw echtgenoot. Or people in your church. Of mensen in uw gemeente. Or other people that you deal with. Of andere mensen waar u contact mee you're heeft. You're manipulating. U bent een manipulator. Or maybe you're intimidating. Of misschien intimideert u. Just to get your way. Om uw zin maar te krijgen. If that is true of you, als dat waar is in uw leven. And you want to be delivered, en u wilt bevrijd worden. You have to repent. Dan moet u allereerst bekeren. You have to acknowledge that it's an evil thing. Je moet belijden dat het een heel kwaad, heel boos iets is. And you have to renounce it. En je moet het elke invloed ontzeggen. You have to say, I will never use this thing again. En je moet zeggen, ik zal dit nooit meer gebruiken. Or you may be more probably in the other category. Maar misschien bent u, het is waarschijnlijk dat u in de andere categorie valt. Witchcraft is being used against you. Toverij is tegen u gebruikt geweest. And you realize that you're being controlled. En u beseft dat u gecontroleerd wordt. You're being manipulated. U wordt gemanipuleerd. It may be you're being intimidated. Misschien wordt u geïntimideerd. And you're not really free. En u bent niet echt vrij. And it could be someone very close to you. En misschien wel iemand heel dicht bij u. Could it be your husband or your wife? Uw man of uw vrouw. It could be your parent, uw ouders, or your pastor, of uw voorganger, or other people in your life, of andere mensen in uw leven. But you've come to see this evening that you're not really free. Maar u hebt vanavond gezien, ik ben niet werkelijk vrij. That you're like a marionette on a string. U bent als een pop aan een touwtje, marionet. You're being dangled up and down. En u wordt op en neer getrokken. Somebody else is controlling you. Iemand anders controleert u. All that is evil. En dat is boos. You need to refuse it. U moet het weigeren. And reject it. En het van u afwerpen. Take your stand against it. U moet uw stand in plaats innemen daartegen. And say it will no longer have power over me. En zeggen het zal niet langer macht hebben over mijn leven. I will release myself from it in the name of Jesus. In de naam van Jezus zal ik mijzelf daarvan vrijzetten. I will accept the blood of Jesus between it and me. Ik zal het bloed van Jezus tussen dat ding plaatsen en mij. Now it may be here tonight you need deliverance from a specific spirit. Het is misschien mogelijk dat u vanavond bevrijding nodig heeft van een specifieke geest. We are willing to pray for you. Wij zijn bereid om voor u te bidden. If you are willing to renounce it. Als u bereid bent er afstand van te nemen. Let me give you just a simple example for a moment. Laat me u voor een ogenblik een heel eenvoudig voorbeeld geven. A young man came to me once. En een jonge man kwam op een keer naar mij toe. And he said, I rather think I have a spirit of lust. En hij zegt, ik denk dat ik een geest van lust heb. But I rather enjoy it. Maar ik geniet ervan. Do you think God will deliver me? Denkt u dat God mij wil bevrijden? I said definitely not. Hij zei nee, dat wil God niet. God delivers us from our enemies, not from our friends. God bevrijdt mij ons van onze vijanden, niet van onze vrienden. But if you make your friend your enemy, maar als hij die vriend maakt tot een vijand, then God will deliver you. Dan wil God je wel bevrijden. So don't ask God to deliver you tonight unless you're willing to make this thing your enemy. Vraag vanavond God niet je te bevrijden tenzij je bereid bent je probleem tot een vijand te maken. Unless you're willing to say this is the end. Dat je bereid bent te zeggen het is afgelopen ermee. Tonight I've come to the end. Vanavond ben ik aan het tot het einde gekomen. Satan is not going to play with me anymore. Satan gaat niet meer met mij spelen. I'm going to be under the control of Jesus. Ik ga onder de controle van Jezus komen. I'm going to be free. Ik ga vrij zijn. Is that what you want? Is dat wat u wilt? All right. Now, if okay. You want us to pray for you, we'll pray from the platform. Als u wilt dat wij voor u bidden, dan bidden wij vanaf het podium voor u. And after that, if necessary, there are people here who will minister to you. En afloop, als het noodzakelijk is, dan zijn er andere mensen die kunnen doorbidden met u. But let's start with a general prayer. Maar laten we beginnen met een algemeen gebed. You are here tonight and you've recognized what I've described. U bent hier vanavond en u heeft herkend wat ik u beschreven heb. And you've seen that in some way or other it applies in your life. En u heeft gezien dat op een of andere manier dat van toepassing is op uw leven. You may be manipulating others. Misschien manipuleert u andere mensen. Or you may be being manipulated. Of misschien wordt u gemanipuleerd. You may be intimidating others. Misschien intimideert u andere mensen. Or you may be intimidated. Of misschien wordt u geïntimideerd. There was a man in this conference 2 days ago came up to Ruth and me. 2 dagen geleden kwam in deze conferentie een man naar Ruth en mij. And he said, I need your help. En hij zei, ik heb uw hulp nodig. He said, all my life I've been under a control. En zo mijn hele leven heb ik geleefd onder controle. I said, come on Wednesday night. En ik heb gezegd, kom op woensdagavond. So I hope he's here. Ik hoop dat hij hier is. If you are here, you can be delivered. Als u hier bent, dan kunt u bevrijd worden. If you're determined. Als u vastberaden bent. So those of you that need deliverance tonight. Degene van u die vanavond bevrijding nodig you would hebben. Like us to pray a prayer for you. U wilt graag dat wij een gebed voor u bidden. Will you just stand up? Wilt u dan gaan staan? Then we'll know. En dan zullen we dat weten. I think I'm going to ask Rob to come up. Ik wil graag Rob vragen hier ook bij me te komen. And my wife. En mijn vrouw. And I don't remember the name of it. Ali en. That's right. And Kobe. If you two would come. Wil je het, Kees en Fieke? Now with all this artillery on the platform. En al deze artillerie op het podium. You should get help tonight. Zult u vanavond geholpen But kunnen remember, worden? The most important thing is Jesus is on your side. Maar het meest belangrijke is Jezus staat aan uw zijde. He loves you. Hij houdt van u. He died for you. Hij stierf voor He u. He wants you to be free. Hij wil dat u vrij He komt. Wants you to be a servant of no one but him. Hij wil dat hij u een dienaar wordt van geen mens, alleen van hem. Now I'm going to command the spirits of witchcraft to manifest themselves. Ik ga de geesten van toverij gebieden zich te manifesteren. And to expose themselves to the light. En zich bloot te stellen aan het licht. And then we're going to command them to leave you. En dan gaan we ze gebieden te gaan. Now you can frustrate us. U kunt ons frustreren. If you're not willing to respond. Als je niet bereid bent om daarop juist te reageren. I say to people in deliverance. Ik zeg tegen mensen wanneer we met bevrijding bezig zijn. Which is more important to you? Wat is meer belangrijk voor u? Your dignity or your deliverance? Uw eer of uw bevrijding? Because if your dignity is more important than your deliverance. Want als uw eer meer belangrijk is dan uw bevrijding. You probably won't get delivered. Wordt u misschien wel niet bevrijd. Deliverance is not always very dignified. Bevrijding is niet altijd eervol. People sometimes scream. Soms gaan mensen schreeuwen. They groan. Soms gaan ze kreunen. They fall down. Soms vallen ze. They roll on the ground. Soms rollen ze op de grond. That's all right. Dat is allemaal oké. Okay. Doesn't worry us. Dat is voor ons geen enkel probleem. If the devil makes a fuss, let him make a fuss. De duivel daar iets wil doen, laat het gaan. But don't let him have his way. Maar geef hem geen don't ruimte. Don't let him frighten you. Laat hem u niet bang maken. Don't let him trick you with religious dignity. Laat hij u niet pakken met religieuze eergevoelens. If necessary, let your dignity go. Als nodig is, laat uw eergevoel maar even gaan. Because once you've got rid of your problem. Want als uw probleem weg is, your dignity will come back komt again. Uw eer toch wel weer terug. All right? Okay. So I don't know what's going to happen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. But we'll see. Maar we zullen het zien. I think you better follow me in a prayer first. Volg mij in een gebed eerst. You say these words to Jesus. Zeg deze woorden tot Jezus. Lord Jesus, you are my redeemer. Heer Jezus, u bent mijn verlosser. You are my deliverer. U bent mijn bevrijder. You shed your blood to redeem me from the hand of the enemy. U heeft uw bloed vergoten om mij te verlossen uit de hand van de vijand. I believe your blood cleanses me now from all sin. Ik geloof dat uw bloed mij nu reinigt van alle zonden. Listen. Luister. Why aren't you praying? Waarom bidt u niet? I can't follow me. Nee, niet room to follow me. No, he hasn't said a word. You can stand there as long as you like, but if you're not willing to pray, you won't get helped. Als u daar staat, maar u bidt niet, dan zal er geen hulp komen. I don't want to embarrass you. Ik wil u niet beschaamd doen staan. But there are conditions you have to meet. Maar er zijn condities waaraan u moet voldoen. I've watched your mouth, you see. Ik heb je mond gezien. All right, we're going on. We gaan verder. Lord Jesus, you are my deliverer. Heer Jezus, u bent mijn bevrijder. You shed your blood to deliver me. U heeft uw bloed vergoten om mij te bevrijden. You know what it is that binds me. U weet wat het is dat mij gebonden you houdt. Know the way Satan has tricked me. U weet de manier waarop Satan mij verleid heeft. You know the way he has deceived me. U weet de manier waarop hij mij verleid heeft. Thank you for opening my eyes tonight. Dank u dat u vanavond mijn ogen geopend hebt. To see the real nature of my enemy. Om de echte karakter van mijn vijand te zien. And now, Lord Jesus, I submit myself to you. En nu, Heer Jezus, ik onderwerp mij aan u. Without reservation. Zonder enige reservatie. I give myself totally to you. Ik geef mijzelf totaal aan u. And I take my stand against the enemy. En ik neem mijn stand in tegenover de vijand. I hate everything Satan does. Ik haat alles wat Satan doet. I hate the way he manipulates me. Ik haat de manier waarop hij mij manipuleert. I hate the way he intimidates me. Ik haat de manier waarop hij mij intimideert. I hate the way he enslaves me. Ik haat de manier waarop hij mij in slavernij brengt. I will not be a slave any longer. Ik zal niet langer een slaaf zijn. I renounce every spirit of witchcraft. Ik ontzeg elke geest van toverij plaats. I loose myself from it in the name of Jesus. Ik zet mijzelf daarvan vrij. And I drive it out of me now. En ik drijf het nu uit in de naam van Jezus. In the name of Jesus. In de naam van Now Jezus. Let it go. Laat het gaan. Every spirit of witchcraft Elke in this place, we come against you. Wij komen in the tegen. Name of Jesus. In de naam van Manifest Jezus. Yourself. Manifesteer come out jezelf of these people. En kom er nu uit. You are defeated by Je the blood of the Lamb. By the word Jezus. Of our testimony, we overcome you. Getuigenis. Let these people go. Laat deze mensen in Jesus' gaan name. En vrij in Jezus' naam. Now let it out. Laat het er nu uit. Breathe it out. Adem it out, scream it out, but Roep get it out. Uit, schreeuw you don't uit. Have to have it inside you. Laat het niet binnenin u don't blijven. Don't let your religious dignity keep Laat you from deliverance. Laat uw religieuze eergevoel in u beperken. Eruit. Out in the name of Jesus. Eruit in de naam van Jezus. Every one of you evil spirits, Elke you come out. Elke boze geest kom eruit in There de naam van There is no place for you in this auditorium. Er is geen plaats voor je meer. These people are redeemed by the blood of Jesus. Deze mensen zijn bevrijd door het bloed van Jezus. The blood of Jesus cleanses us from all sin. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. We are delivered from the kingdom of darkness. Wij zijn bevrijd uit het koninkrijk van de duisternis. We are translated into the kingdom of the Son of God. Wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van God. We belong to God. Wij behoren God toe. We are the people of God. Wij zijn Gods mensen. We're the servants of God. Wij zijn de dienaren van God. Satan has no more place in us. Satan heeft geen plaats meer no in more ons. Power over us. Geen macht meer over we ons. We renounce him totally. Totally. Wij ontzeggen in de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. In Jezus naam. Well, you've just done what I was going to tell you to do. Je hebt net gedaan wat ik heb gevraagd, wat ik u wilde vragen te doen. If you believe God has set you free, als je gelooft dat God u vrijgezet heeft, take time to thank him. Neem dan de tijd om hem te danken. Don't just walk away as if nothing had happened. Loop niet weg alsof er niets gebeurd is. In fact, don't leave this place until you know that Jesus is Lord of every area of your life. Verlaat deze plaats niet totdat u weet dat Jezus Heer is over elk gebied van uw leven. Just where you're standing or where you choose to kneel. Waar u staat of waar u kiest neer te knielen. Tell Jesus, here I am. Zeg tegen de Heer Jezus, hier ben ik. I belong to you. Ik behoor aan u toe. Spirit, soul and body. Geest, ziel en lichaam. For time and eternity. Voor tijd en eeuwigheid. Jesus, I am yours. Heer Jezus, ik ben van u. Tell him that. Zeg Say it in your own words. Zeg het tegen hem. He understands Dutch. Hij verstaat Nederlands. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Get away from this place. Laat deze plaats los. You are not our friend. Jij bent niet onze you vriend. Are our enemy. Je bent onze vijand. We hate you. Wij haten je. You have no more power over je us. Je hebt geen macht meer over no ons. No more place in us. Geen plaats meer in We ons. We belong to God. Wij behoren aan God Spirit, toe. Soul and body. Geest, ziel en lichaam. We are redeemed by the blood of Jesus. Wij zijn verlost door het bloed van Jezus. First people are beginning to manifest. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Thank you, Lord Jesus. Dank u, Heer. Halleluja. Thank you, Lord. Oh, dank u, Heer. Dank u, Heer Jezus. Now, I'm not in charge of this service, but I think it would be good if we were to spend some time praising the Lord. Ik heb geen leiding over deze samenkomst, maar ik denk dat het heel goed zou zijn als we wat tijd doorbrengen om samen God te prijzen. If the singers and the musicians would come up. Als de zangers en de muzici hier kunnen gaan komen. I was conducting a deliverance service in Nairobi in Kenya about 3 years ago. Ik hield een bevrijdingsdienst in Nairobi in Kenia. And I was in the largest Pentecostal church in the city. En ik was in de grootste Pinksterkerk in de stad. And they were not really familiar with deliverance. En ze waren niet bekend met bevrijding. And sooner or later, demons began to manifest themselves. En vroeger of later begonnen demonen zich te manifesteren. But I was so proud of my dear Africans. Maar ik was zo trots op mijn lieve Afrikaanse vrienden. Every time the demons made a fuss. Want elke keer als demonen daar lawaai maakten. All those Africans stood to their feet and praised the Lord. En dan gingen al die Afrikanen staan en God prijzen. And the devil cannot stand the praise en of Jesus. En de duivel kan het dan niet uithouden als Gods volk de so Heer prijzen. U heeft geluisterd naar het derde en laatste deel van een serie van Derek Prince Ministries over manipulatie ontmanteld als toverij. Volgende week starten we weer een nieuwe miniserie. There's no God like you in the earth. Just kidding. rest. Wait for the Sabbath day of rest. Shalom, my friends, it won't be long. Wait for the Lord, take heart, be strong. Nations will see your righteousness, and all kings your glory. And you will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow. You who call on the Lord, give yourselves no rest, and give him no rest, till he establishes Jerusalem and makes her the praise of all the earth. Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. To know you, we want to the trumpet everywhere, all throughout the land. Follow my decrees, you must obey my commands. Gather with your families, come sing. I see when the Lord set the captives free. It is the year of Jubilee. Ooh, ooh, ooh, ooh. Sound the trumpet, Israel. Let all the people hear. It is I, the Lord your God, who draws you. And the blind shall see when the Lord set the captives free. It is the year of Jubilee. Die, die, die, die, die, die, die, die, die. Radioisrael.nl. Het is nu 10:00.